Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonen på P3! Det gutta som tilbake, gutta boys, gutta fra Kalkutta, Bjørte Tore og Steinar, eller hva kaller vi oss selv, Bjørte, noen ganger? Gammeren. Det deg, ja, stemmer. Ja. Kan du de andre også, eller husker du det? Ja, det Sexylubben og Brilljesus. Ja, akkurat. Det selvironiske navn på oss selv, fordi vi har såpass skyhøy selvironi I dette programmet, og det synes jeg at flere burde ha. Hvis alle hadde hatt kjempemye selvironi, så hadde verden vært et bedre sted å være. Vi hørte Sondre Lerche, Phantom Punch, og da jeg hørte på denne sangen, og vi hørte jo alle denne sangen da den gikk, så slo det meg at jeg har aldri hørt sånn type musikk før. Hva slags musikk det? Ja. Og lyden av den sangen der helt enestående. Ja, jeg må si jeg litt enig I det. Det ikke rock. Nei, det ikke jazz. Nei. Det ikke blues. Litt sånn funky rock slash Beatles. Men det en sjanger? Det ikke tekno. Funky rock slash Beatles. Funky rock. Funky rock slash Beatles. Hva slags sjanger det da? Det vanskelig å si. Han definerer vel ikke selv heller Sondre Lerche. Han bare lager det selv, og så tenker han, dette her håper jeg folk digger, og det gjør I hvert fall jeg. Ja, og jeg. Og dette overlater han antagelig, og jeg. Ja. Jeg tenkte sånn, han overlater det til musikkjournalistene å bedømme hvilken bås denne musikken skal settes inn I. Ja, ikke sant? Så han slipper å ta det ansvaret selv. Mm. Tror du han gjør det for å utfordre musikkjournalistene? Så nå skal jeg lage noe skikkelig corny, og så får jeg se hva de finner ut av. Det tror jeg, Steinar Sagen. Ja. Vi har fått grundig kjeft av kanalledelsen her I NRK for at vi snakker for mye. Vi snakker, det blir for mye babbel, at vi må være litt kortere. Så vi skal prøve å skjerpe oss litt på det I dag, og vi får se om vi klarer det. Det ikke sikkert, for vi har såpass mye tull og ball på hjertet, at det kan bli vanskelig. Vi kommer ikke til å prøve hardt, for å si det sånn. Jeg kommer til å, som programleder og ansvarlig redaktør for radioresepsjonen, så kommer jeg til å prøve å etterfølge det vi har fått beskjed om, eller ordre av fra kanalledelsen. Det høres som, et vandrende paradoks, eller det? Der. Den lange, kjedelige setningen. Ja, sånn det. Ja. Men vi kan fortelle at I radioresepsjonen I dag, I hvert fall, så skal vi ha den store kryddertesten som vi har hver eneste tirsdag. Ja. Hvorfor, hva det, dere ser på hverandre, og så smiler dere sånn lurt. Hvorfor gjør dere det? Ja, det kan du lure på. Ja. Det sånne ting vi skal prøve å kutte ut. Steinar? Ja. Du snakket om I går at du kanskje skulle fremføre takketalen som du skulle holde. Hvis du vant komiprisen lørdag. Ja, jeg har tatt den med I dag, og jeg har på en måte dramatisert den sånn det ville hørtes ut hvis jeg hadde da vunnet komiprisen for beste nykommer på lørdag. Så det skal vi få høre også I sendingen I dag. Dessuten så har du, Tore, vært ute I havna her I Oslo ja. Og laget en helt ordinær reportasje om båter. Ja, og med de økende båttyveriene som nå forekommer hver eneste høst over hele landet. Det blir en innholdsrik sending her I P3 og radioresepsjonen. Hvis du har lyst til å foreslå hvilke krydder vi skal teste I dag, så kan du gjøre dette på 1987 og bruke resepsjon som kodeord. Resepsjon, ditt krydderforslag til 1987, og gjerne hvorfor også dere vil at vi skal teste dette krydderet. Vi har fått rosépepper som forslag allerede. Knorr, kjøtt og grillkrydder også representert I dag, så det er mye krydder å velge mellom. Det mye til å ta fatt I her altså, for deg som programleder og ansvarlig redaktør. Det det. Da runder vi av dette innslaget og fortsetter med mer musikk her I radioresepsjonen. Dette Nick Cave og hans Bad Seeds, sammen med Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Nick Cave and the Bad Seeds and Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow her I radioresepsjonen på P3. Det Steinar Tore og Bjørte som sitter der, og det skal vi gjøre frem til klokka blir 2. Og vi et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 1 til 2 hver eneste hverdag. Pluss lørdager, best avsending fra 12 til 2. Samt vår podcasttjeneste nrk.no/podcast. Last oss ned til din MP3-spiller. Oreganokrydder noe som foreslått her, elektriker Vegard. Oreganokrydder, vi har jo testet oreganokrydder før, Vegard. Det første gang du hører på radioresepsjonen? Det helt teit, eller? Oregano fikk 53,67% på skalaen vår, og på en foreløpig femteplass I den store kryddertesten. Vi har testet 8 krydder, og jeg takker for alle forslag som kommer inn. Det veldig bra, men ikke ta ting som vi har tatt fra før. Det blir så fryktelig tomt, elektriker Vegard. Gutter, ja. Hva skjedde siden sist? Hva skjedde siden I går? For meg så har det skjedd veldig lite. Jeg la meg 8:30 I går kveld, for jeg tenkte jeg skulle bare slappe litt før jeg skulle stå opp og se den der dokumentaren om Kennedy og Castro. Ja. Men jeg sovnet. Ja. Fikk ikke med meg den dokumentaren. Det ikke så viktig, eller det? Jeg la meg litt tidlig, for jeg tenkte jeg skulle stå opp I dag klokka 7 for å trene. Ja. Våkne klokka 7. Skrudd av klokka, ja. Så videre. Hva slags trening var det du skulle utføre? Var det med disse innkjøpte manualene dine? Som nei, jeg tenkte jeg skulle gå utendørs og så opp til sats og løpe og jogge litt. Hvorfor bruker du ikke manualene? Klarer du ikke å løfte det, kanskje? Klarer ikke å løfte det enda. Kan vi bare ta en liten sånn recap på det, fra den historien? Altså, Bjørte kjøpte manualer på en sportsbutikk nede I Oslo sentrum. Mm. Skulle bære det hjem. Klarte ikke det, måtte ta taxi. Ja. Men det, da må du tenke på at da var det alle manualene på en gang I en koffert. Hvor mange manualer det snakket om? Ja, 6-7-8 stykker. Ja. Du kjøpte altså ett og ett, en og en manual, så dratt opp. Det hadde blitt kjempe mye bra trening. Det har jeg tenkt ikke på. Nei. Så måtte jeg tatt godt og hente kofferten til slutt. Da. Jeg kunne tatt den eventuelt helt til starten. Og så kunne jeg fulgt opp I manualet etter hvert som kom hjem. Men da måtte du ta med kofferten frem og tilbake hver gang du skal hente en ny manual. Nei. Den skulle bare ligge hjemme, og så skulle jeg bare fylle opp I den etter hvert som jeg kom hjem. Du kan jo bare teipe manualene fast I kroppen din, eller få ekspeditøren til å gjøre det. Så kan du bare slite deg hjem. Noen ganger så skjønner jeg litt kanalledelsen også. At det blir mye babbel. Mm. Men takk for at du delte, Bjørte. Det noe annet du har lyst til å si? Nei. Da går vi til Tore Sagen, min lillebror og tekniker her I radioresepsjonen. Hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene I ditt liv? I løpet av de siste 24 timene I mitt liv så har jeg og du vært I en sportsbutikk I Oslo sentrum for Oi. Å... Manualer? Nei. Nei, ikke manualer. Vi skulle kjøpe utstyr til vår nyervervede hobby, nemlig jakt. Og derfor måtte vi kjøpe ammunisjon, for nå begynner snart jakta, Bjørte, og da man nødt til å stille klar, og det kan fort bli utsolgt, så det viktig å være tidlig ute. Vi kjøpte 60 patroner for å bruke opp en helg, det med at vi ikke så erfarne skyttere. Ja. Hva det der dere skal jakte på? Jenter? ja, på en måte ryper. ja, vi skal jo på jakt av Tore, og en venn av Tore, så det blir veldig... Jeg har jo aldri drept noe før. Jeg har prøvd å drepe noe før, ikke klart det. Nei. Du har prøvd å drepe Tore, vet du, flere ganger I barndommen. I barndommen, ja. Akkurat, ja. Uten hell, dessverre. Nei, heldig for deg. Og for meg. Ja, ja. Så da skal brødrene Sagen, Brille Jesus og Sexylubben labbe av gårde opp til fjells, gå mil etter mil for å jakte på ryper? Ja. Det planen. Jeg merker at det en veldig, altså man blir veldig fort satt I gubbebåsen I det man begynner med jakt. Ja. Og det skjønner jeg. Og jeg merker nå at når vi snakker om jakt, så føler jeg meg som en gammel gubbe. Det jo egentlig du som burde drive med jakt, Bjørte. Mm. Ja. Så vi kjøpte masse skudd. Det blir gøy å brenne de av. Jeg synes det gøy å skyte uansett om man treffer eller ikke. Ja, det det uansett. Mm. Jeg har ikke så grei på sånne skudd, men det sånn... Nei, men jeg lurer på, det ikke noe sånn... Det blyhagel, eller så det plastikk, eller hva det noe? Vi kjører stål, gjør vi ikke det? Det stål, ja. Mm, det forbudt med hagel. Vi kjører vismut, vi. Vismut, ja. Vismut. Der mistet vi 50 000 lyttere på vår jaktprat. Det kan jo være ok det også. Det skjedde noe annet gøy. Du gikk hjem og satt deg I sofaen som du pleier Jeg gjorde det, jeg satte meg Jeg pleier alltid å sette meg klokka 5 og da skjer du ingenting Nei, nettopp Vet du hva, hvis dere vil tjene noen ekstra kroner Så tar dere med en mikrofon på fjellturen Og så lager dere en reportasje for Ut I naturen Vet du hva, det ikke så dum idé Det en god idé Det en god idé Da skal vi høre en ny sang fra Audioslave Ja, sangen den heter Original Fire. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Hei! Det var Hei! Audioslave, det Original Fire. Original Fire her I radioresepsjonen. Bjørte? Det litt kult at ingen har kommet på det å skrive en sang om den original, den opprinnelige illen. Den første, aller første flammen. ja, kanskje det de har prøvd. Jeg hørte ikke etter på teksten her. Dette må jo være så fryktelig gammelt også. Før gamle testamentet, liksom. Ja, ikke sant? Ja, lenge før gamle testamentet. Tror du virkelig at ilden var oppfunnet enda før gamle testamentet? Kanskje ikke. Ilden var oppfunnet før gamle testamentet. Ja, det ironisk. Selvfølgelig ilden funnet opp før gamle testamentet. Og ikke lenge før. Nei, nå var det ikke gamle testament-ish. ja, det var akkurat, det var kanskje en uke før du begynte å skrive gamle testamentet, så oppfant de ilden. Men rart at de ikke har skrevet en sang om det før. Ja, det litt rart. Det er rart. Vi radioresepsjonen, ja. Det har vi nevnt flere ganger. Det litt rart at folk ikke har skrevet, eller rart at ikke folk har skrevet noen sanger om krydder. I hvert fall ikke det originale krydder. Det første krydder. Hva var det første krydder? Jeg tror det var salt, ja. Ja, jeg tror pepper, Det rart. Vi skal til en sak som du har laget, Tore. Ja, det er en, rett og slett en helt vanlig nyhetssak, eller en litt sånn mild nyhetssak, som man har gjerne på slutten av nyhetene, som handler om det økende problemet med tyveri i, og innbrudd i fritidsbåter langs båthavnen her til lands. Båthavn her til lands. Det høres ut som et veldig ordinært tema. Ja, det var et veldig ordinært tema, men det, jeg er ikke journalist enda, for å si det sånn. Fordi det er du ikke. Nei. Og det, og det kommer ofte godt fram av de montasjene, for dette med en montasje jeg har laget. Montasje. Jeg trodde ikke egentlig vi skulle være sånne nyhetsbasert reportasjeprogram, men hvis det montasje, så skjønner jeg. Men vi mister ikke så mange lyttere ved å prøve det en gang i ny og ned. Det er ikke så ofte jeg prøver å være ordentlig journalist, men det er jo gøy å få laget et skikkelig innslag i ny og ned. Ja, men du, da, sa jeg ny og ned veldig ofte nå? Ja. Ny og ned. Men da du kom tilbake, du var litt sånn flau og rødmuset da du kom tilbake fra den reportasjeturen til havna. Ja, og jeg ble ikke noe mindre flau og rødmuset av å klippe det sammen til en montasje heller. Ja, for du følte at du måtte bruke det. Ja, jeg måtte bruke det, for det var jo en viktig sak, og jeg fikk jo egentlig fram det jeg skulle. Da det nok prat. Hei, kanalledelse, da slutter vi å snakke nå. Da blir det innslaget til Tore. Vær så god. Sommeren over, og i den norske skjærgården det brått blitt stillere. Månedsskiftet september-oktober for de fleste siste mulighet for å få sommerstoltheten i tørrdokk. Men de siste årene har flere båteiere blitt plaget av vandaler og tyver som på sensommeren griper sjansen når ferien over. Dyre ekolodd, GPS-mottakere og VHF-radioer for kriminelle lett omsettelig over for eksempel internett. Ifølge politiet økningen i innbrudd i båt mer enn fordoblet de siste fem årene. Jan Ødegård oppsynsmann på småbåthavna på Aker Brygge og har merket oppgangen i tyverier i det siste. Det klart, vi har merket en oppgang i båtinnbrudd og tyveri, det har vi. Folk har fått mer penger mellom hendene de siste årene, og det klart at utstyr i fritidsbåter har blitt dyrere og flottere, mens sikkerheten omtrent den samme som før. Mm. Ødegård viser meg flere eksempler på det økende problemet. Ja, her ser du at det har vært folk som har skjært opp toppduken. Og her har de tatt med seg kokeapparat, bestikk og GPS og det som det ser ut som da. Vi kan gå ned i kahytten for å se. I kjelleren i båten ser jeg også tilfeller av hærverk som kan tyde på at det unge vandaler som har vært på ferde. Men dette ser jo ikke ut som profesjonelle innbruddstyver. Nei, det sant. Det kan være forskjellige folk som tar seg inn i båter. Det kan være narkomane, guttegjenger, organiserte kriminelle. Du har pene øyne. Jan Ødegård viser meg akterenden av båten, hvor en stor dobbeltseng blitt skåret opp med kniv. Skumgummi og sengetøy ligger slengt rundt. Ja, for dette jo virkelig ikke pent. Dette jo uheldig. Vil du ikke legge den ned litt? Jan Ødegård mister fokus et lite øyeblikk og setter de blå øynene i meg. Nei, jeg skal egentlig lage en sak om problemer rundt innbrudd i båt, ja. Og... Shhh. Vær stille. Hører du bølgene slå mot båtveggen? Ja, jeg hører at det Vann! Vått. Vått. Jan Ødegård løfter hånden mot ansiktet mitt og lar fingrene gli over pannen min, nesen min og leppene mine. Han putter fingeren i munnen sin og lukker øynene. Du skorpion, du. Jan Ødegård kunne ikke hatt mer rett. Jeg vil at du skal legge deg ned på denne fillete madrassen, Tore. Det hypnotiske blikket og den uimotståelige smultringbarten paralyserer knærne mine, og jeg faller sammen på den rufsete sengen. Hva gjør du da mot meg? Jeg ser at du vil det. Jan Ødegård kaster seg ivrig over meg, og jeg kan ikke annet enn å besvare kysset hans. Tett omslynget i kahytten i en annens båt danser vi Amors dans fra flo til fjære til ekstase. Båtlivet var ikke slik jeg trodde, og slik ble heller ikke saken min. Og det eneste tyvegodset jeg hadde i tankene etter den dagen var stjernene faren til Jan Ødegård hadde puttet i øynene hans. Radioresepsjonen. Come on now, pling. Ja, det var Feel It, Lorraine. Jeg blir så revet med. Hva kan det pling? Plinget var ikke der, jeg tror pling. Det pling en vei senere. Ja, pling. Det på slutten av sangen, så det I feel I'm on the same pling, og så sangen ferdig. Så sånn det. Lorraine var det I hvert fall, norsk gruppe, som har slått seg opp I utlandet, og veldig skeptisk til det som heter Jantelov, så jeg et intervju med dem på MTV. You know, in Norway, they have a, something called a Janteloven, and nobody wants you to have success. Sånn sa de. Det var gøy. Det sant, det. Vi jo store tilhengere av Janteloven selv her I radioresepsjonen. Ja. Ja. Prøv Herbamare urtesalt, skriver Mai til oss, til 1987 kodord resepsjon, og det jo da et forslag til den store krydderresten. Som vi skal avholde litt senere. Vaniljestang må testes, skriver Christian. Og alt skal testes av det som blir foreslått, men vi nødt til å ta to ting av gangen. To ting av gangen. Vi skal teste to krydder I dag. Bjørte Paul? Komipris nominerte Steinar Sagen. Ja. Du har lov tidlig at du skulle fremføre en tale som du hadde tenkt å holde. Hvis! Du vant komiprisen på lørdag. Ja, fordi jeg var nominert til komiprisen som beste nykommer. Så tappte jeg da mot Nordic Tenors, som en opera... en morsom operagruppe. Men hvis jeg hadde vunnet, så hadde jeg planlagt en tale, så jeg hadde skrevet en tale. Og så tenkte jeg, ja, jeg kan, for å få brukt den talen, så kan jeg I hvert fall lage den og servere den her I radioresepsjonen. Så jeg produserte den litt og lagde den liksom sånn at det høres ut som jeg på komiprisen. Skal vi bare høre på hvordan, hvis jeg hadde vunnet da, komiprisen, så hadde talen min vært sånn som dette her. Tusen takk. Takk for det. Kjære komiske venner over hele Norge, denne prisen her til oss alle sammen. Komiprisen, du. Ja, ja. Jeg vil bare si at det en enorm ære å få denne bronsestatuetten her. Jeg veldig flaks at den I bransje, for jeg har ikke noe I bransje hjemme fra før. Neida. Å vinne denne prisen foran Nordic Tenors en enorm ære, selvfølgelig. Og når du ser hvor mye bra komikk og humorisme det I dette landet her, så det mildt sagt utrolig at en sexy-lubben Kis fra Holmlia kan stikke av med seieren. Nå begynner jeg å grine, altså. Jeg vil først og fremst få takke Dag Frøland, min mentor. Takk, Dag. Du har inspirert meg fra den dagen jeg begynte med humor. Mamma og pappa, broren min Tore, Trude, søsteren min må jeg takke, Ernst Rolf, Jesus Kristus, Guds eneborne sønn, manageren min. Steffen Tangstad, min beste venn. Og Robban må jeg også takke. Jeg kommer ikke til å glemme den sommernatta vi satt på brygga og preika og drakk vin og snakket om kjønnssykdommer. Tusen takk skal du ha, Robban. Og til alle fans, jeg elsker dere. Jeg vet dere elsker meg. Nå begynner jeg å grine, ja. Tusen takk for det. Til alle dere som ikke vant. Fuck you hard! Dere ikke flinke nok. Komikk og humor, lenge leve. Takk, jeg elsker dere. Hold da. Ja, jeg tenker at det hadde vært enda mer applaus da, og litt mer latter der på de morsomme poengene mine der. Ja. Ja. Hørtes ut som, det hørtes, var det en sympatisk takktall, det var det ikke det? Ja, det var litt sånn drøy I slutten, sånn fuck you til de som... Jeg synes det var kanskje litt, litt pubertalt, rett og slett, ja. Å være så barnslig når Akkurat. Man først har blitt edret med en så fin pris. Ja. Det var egentlig ikke meningen at dette skulle være noen evaluering av talen. Nei, hva det egentlig du tenker at det skal være? Jeg vil at dere skulle bare støtte meg og si nok en gang at dere var leidere for at jeg ikke vant. Det kan jeg ikke gjøre, dessverre. Det kan ikke jeg heller gjøre. Du takket jo ikke meg engang. Du takket han der Robban, en eller annen... Robban liksom en bilde på deg da, vet du. Og det det, ja? Ja. Nordic Tenors også... Ja, de... Ja. De kan, kan ikke huske at vi satt med en bryggekant og snakket om kjønnssykdommer. Det har vi gjort. Men det et bilde på noe annet igjen, sikkert. Ja, nettopp. Men takk for at jeg fikk holde takktalen min her I P3, og takk kanalledelsen som har gitt dispensasjon for å gjøre det. Vi skal høre X-Love dette Connection. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. X-Lava med connection I radioresepsjonen på P3. Vaniljestang må testes. Testes, skriver Christian I stad. Og vi lover å teste vaniljestang en gang senere. Og så det Katrine som skriver test monster vanilje. Det vet ikke jeg hva Har du hørt om det før? Nei, jeg har aldri hørt om det lignende. Nei. Det noen andre forslag der, Tore? Ja, det noen som foreslår at vi skal teste muskatnøttpulver. Ha, ja. Og alt må jo nesten bli testet før eller siden, men krydder et så fryktelig stort tema, og med ja. Så mange ingredienser, holdt jeg på å si, at det kommer til å ta lang tid å komme gjennom hele hylla. Ja. Vi har en kjenningsmelodi, har vi ikke det? Ok. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Testen. Prøv aniskrydder, noe som har foreslått her, budbil Ola har foreslått det, men det synes jeg såpass nærme anus, at det må vi vente litt med. Anuskrydder eller selve anus? Nei, jeg mener at aniskrydder høres, ut så, det høres nesten ut som anuskrydder. Det er to forskjellige krydder. Det er to forskjellige krydder, det. Ja, jeg klarer over det, gutter. Men begge skal testes i hvert fall i radioresepsjons store kryddfest, men vi har valgt ut en tekstmelding som får en sendeplatte I posten. Det stemmer, og det en fyr som kaller seg for Bård. Han har foreslått test dill. Ja. Og dill også et krydder. Det et marihuana-lignende krydder som kommer i glass fra Santa Maria, så vi har I hvert fall kjøpt den leverandøren. Ja. Og jeg har dillflasken foran meg her. Skal jeg lese hva den til for eksempel først? Gjør det. Santa Marias torkade dill passar bra till alla rätter där färsk dill annars ingår. Smaken av dill förstärkas under tillagningen. Så det bör vara dill där dill torkad dill brukas. Där dill inte bruk ej dill. Du nej, det där dill dill bruk. Men det är svensk dill. Det är svensk dill. Men det är inte något dåligare det. Nej, det är inte båtluft som har föreslått detta. Nej, det är en vanlig bord. Det en vanlig bord, Bjørte. Jeg skal ta dill opp I skjene våre, yep. Sånn at vi kan få smak på det. Store spiseskjeer I dag. Jeg hørte at det viktig at man bruker lyden av skjeer hvis man har det. Sånn. Ja. Hører det? Hører det? Ja. Jeg håper beskjed kanalledelsen på dagen. Ikke helt dill utover da, Bjørte. Nei, men jeg prøver å holde I ro. Ja, hold I ro. Du nok dill nå, eller vil du ha mer dill? Jeg vil ha mer. Skjønner du, nå tar jeg mer opp I skjeen. Han skjelver sånn på hånda, det så gammel. Han gammel, vet du. Blir tungt. Takk, det var godt. Du vil ha en kopp, denne, en plastkopp. Jeg hører at det en plastkopp. Sånn. Det tror jeg holder. Okay. Så meg. Vi har altså en spiseskje cirka hver. Jeg synes det lukter fryktelig vondt. Det minner meg om når man var I barneselskap og liten og fikk dillpotetgull, som noe av det vondeste som finnes I hele verden. Ja. Finns det lenger? Det håper ikke det. Jeg tror at det smaker veldig likt som det. Fordi ja, det jo dill. Ja. En, to, tre. Ja. Litt kvarskyldig. Vet du hva? Det var ikke det. Jeg synes det var bedre I den formen her enn på noe annet. Jeg tenkte akkurat på det. Altså på potetgull, så det var fryktelig vondt. Du, dette her var... Dill ikke gær. Det var godt. Det kan jeg spise som varm, faktisk. Lun, litt sommerlig stemning. Kanskje et glass hvitvin til, for eksempel? Ja, noen reker kanskje, og noe mayo, og en loff, så tror jeg vi der. Mm. Ikke sitron? Ikke sitron. Og så fester det seg ikke I munnen, sånn som oregano og andre sånn tørkede urter gjør. Det litt vått og godt. Mm. Ja. Jeg synes det fungerer ganske bra. Skal vi gi en, ja, kan godt gi en et prosentpoeng? 90%, ja. 90%, Tore. På dill? Det ganske bra. Jeg vil ikke spytte ut det. Ikke jeg, vi bare har det I munnen. Tror varmt inn I munnen. Mm. Ja. Bjørte Paul? 97. Oi, det en steike. Mm, ja. Jeg tror vi har en skjei til. Ja, det var vel. Vet du hva, jeg tror jeg gir 85, jeg. Takk skal du ha. Vær så god. Må dere høre etter, da. Jeg gir 85. Ja, det var lavt forhold til oss. Ja, men jeg synes... Hva er det som trekker 15% på dill? Det at det minner jo litt om dette dillpotetgullet. Mhm. Det det som trekker den. Ja, enig at det kanskje derfor jeg også trekker 10%. Men det vokser litt I munnen, det virker som det blir mer mat jo mer du tygger på det. Mm. Jeg tror det mye god mat I god dill. Det sant det. Jeg skal selvfølgelig regne litt ut hva snittet på dette blir, for det klarer jeg ikke I hodet. Ja, det bør ta sin tid. Nei, det bør ikke ta sin tid. Det greit, jeg strøker mat på videregående, men dette her skal jeg klare. Det bare å bruke kalkulator, legge det sammen, dele på 3. Så får du gjennomsnittet, og da resultatet. Jeg tar det til selv. Jeg tror du blir litt kvalm når du får for mye av dette, kjenner jeg. Jeg gjerne send forslag til hva den neste krydderet skal være. 1987 kodord resepsjon. Vi har fortsatt ikke bestemt oss helt. Vi skal høre da en sang med Beck. Beck syk, men han lager fortsatt god musikk. Og han leverte Jaggu meg bra på Øya-festival, Tore. Ja, absolutt. Han flink fyr, selv om han har osteoporose. Ja, så det morsomt med det der dokketeater han hadde. Ja, det var ganske gøy. Det å finne på selv, sikkert. Det en slags konsertanmeldelse, dette her nå. Ja, I tillegg til krydderanmeldelse. Det stand-up, Elina Kranz, hvis du hører på. Jeg klar til å ha stand-up. Dette Loser med Beck, altså. Du hører på radioresepsjonen på P3. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Testen. Dill fikk 90,67%, og det foreløpig førsteplass for dill altså, og det veldig spennende. Vi har fått inn mange forslag på vår SMS-tjeneste. Unnskyld at jeg mister litt grann, jeg tror det dillet som har gått I hodet på meg. Trobonepepper noen som skriver her, det har jeg aldri hørt om. Tror ikke det noe krydder heller. Sikkert bare noe et morsomt påfunn for å få oss til å si det, sånn at vi dritter oss ut for de som vet litt om trombone. Sikkert, sikkert. Det sånn korpshumor, kanskje? Korpshumor kan godt hende det være. Prøv valthornpepper, for eksempel. Nei, ja. Finns ikke. Ja. Nei. Test sitronpepper og kapers. Det de to vondeste krydderne I hele verden. Hilsen Håkon. Vet du hva? Jeg tror rett og slett vi skal teste kapers, ja. Vi skal det. Har du et kapersglass der? Kapersglass I orden. Ja. Nei. Når vi har et kapersglass, hva gjør vi da? Vi skal lage lyd av det. Lage lyd av det, for å bevise at det her. Nå slo jeg med gaffel på kapersglasset. Kan du fortelle litt om kapers? Aller først, det jo kanskje det verste krydderet du vet om. Eller verste... Det har de naturligvis ikke skrevet på glasset sitt. Det dårlig reklame. Det dårlig reklame. Selv om all PR god PR, så det dårlig reklame. Ja. Det Santa Marias Capris Capers. Og det står her at det... Hva sa du først? Ikke avbryt Bjørte. Capris Capers. Men det heter det? Ja, det ser ut som en sånn bittesmå... Vær så snill. Skikkelig hastverk. Snakket ikke raskt nå? Vær så god, Bjørte. Fortell litt om kapers. Det Santa Marias... Nei, så, vet, nå må vente, jeg ferdig med å snakke. Ja. Fortell litt om kapers, Bjørte. Det vi skal smake nå Santa Marias Capris Capers. Ja vel. Og det ser ut som små oliven. Blanding av oliven og rosiner, kanskje? Nei. Står det bakpå her? Nei, du leser det står. Ja, det står her at dette lagret I vineddik, og det kan vi lukte. Ja. Og det står også at det anbefales å bruke farseretter. Farseretter altså som bøfflinstrøm, snitsler og så videre. Ja. Jeg ferdig. Ja. Og nå skal vi smake det. Capris Capers, altså. Capris Capers. Og vi har da tatt opp en skje ganske godt med kapers, og en god del vinedikk. Du har vært veldig med vinedikk, Sander. Jeg vil si at jeg har 70% vinedikk og 30% kapers. Mm. Men la oss bare kaste inn på og tygge litt, og så se hva det smaker. Det lukter grusomt. Fuck! Jeg får bøtte! Jeg tror jeg, det jo kanskje... Det litt viktig å vite når man skal teste kapers, tror jeg da, at vinedikken jo ikke en del av krydderet. Nei. Vinedikk en egen, et eget segment, mens kapers kapers. Men det veldig vanskelig når du smaker på kapers med vinedikk, og så legger det sies den eddiksmaken. Ja, fryktelig vanskelig. Når du først har fått den inn I munnen. Det fester seg veldig. Nei. Man får fryktelig glatt gane av det. Sånn veldig lav pH-verdien med glatt gane. Ja. Du, kanskje dette kan være smart også, og spise litt av før du går på byen og skal drikke øl. Tror du det? Dette vil, som, med det samme som tran, at det vil smøre magen, og du vil kunne drikke mye, mye mer alkohol. Så drikk et glass med kapers før du drar på byen. Det vårt nye tips? Det ikke tips for meg I hvert fall, for det det jævlig stedet smakt. Ja. Jeg gir, hvis jeg skal gi prosent, skal jeg det? Ja, det skal du. Jeg gir 2%. Bjørte? Jeg gir 2%, jeg også. Jeg gir... I to, altså, slipper du regnet. 2%, ja, altså. Det ble 2%, ja. Det klarte å regne på en gang. Det den, det den laveste scoren, man tror? Ja, du skal ikke forundre meg. Du har vel en oversikt foran deg? Jeg har oversikt foran deg. Faktisk den laveste scoren. Kapers på en foreløpig siste plass, og dette krydderet dill på første plass. Det ikke fantastisk rart. Ytterpunktenes test av krydder I dag. Herre min hatt. Skal vi ta en kjenningsmelodi? Helst ikke? Nå kan vi gjøre det. Ok. Salt, pepper. Hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Over for I dag, og takk for alle forslag. De som fikk sine kryddere representert får en sendeplate I posten, ikke frisbee. Vi skal høre Be a Part, dette Thomas Dybdahl. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Be iPod, Thomas Dybdahl I radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen et lettbeint underholdningsprogram som du har hørt på nå I cirka en times tid. Og vi skal runde dette programmet snart av. Jeg vil bare gjenta at Dill fikk 90,67% og leder her ved den store kryddertesten. Mens Kapers nå på en foreløpig bunnplassering med 2%. Og det jo litt moro også, for Dill hadde jo ikke oddsen med seg, for å si det på denne måten. Oh, nei. Vi trodde virkelig at det skulle bli et siffret prosentantall poeng på den. Du kan lese mer om kryddertesten på tekst-tv. Nei, det kan du ikke. Side 5. Nå vi to mot Einstein her. Ja, nei, men det ikke... Tror du det Nei. Hæ? 35-36. Jeg vil gjerne benytte anledning til å takke alle som har sendt inn forslag til krydder til 1987 kodoresepsjon. Det, vi leser alt, og vi synes det veldig gøy at, at dere sender tekstmeldinger til oss. Og jeg sier alt for sjelden at det koster 3 kroner, men det, vet, det skjønner dere vel når telefonregningen kommer. Skal ha kontantkort. Ja. Det så kul, Steiner, som takker for tekstmeldinger. Ja, men ikke det litt hyggelig? Det, det hyggelig å gjøre. Ja, det veldig bra. Og jeg takker selvfølgelig også for e-poster. Ikke sant? Det også kult å gjøre. Det blir mye prat. Det blir mye prat, og det beklager vi kanalledelsen. Du kan høre kun prate hvis du går inn på nrk.no/podcast, og da kan du altså laste ned sendingene våre til din MP3-spiller i din PC. Eller du kan gå rett inn på iTunes, og så klikker du deg inn på radioresepsjonen, så begynner du å abonnere da, vet du. Ja, oi, oi. Åh, den nye sjokkmaskinen så dum. Den går på refleks, ikke på tilfellighet. Det så fryktelig dumt for meg. Vil du skyte inn på? Ja, veldig gjerne, veldig gjerne. Tore skyter Steinar. Ja! Ja! Softgun på bøgla. Oi, oi, oi, den var der igjen. Åh, selvfølgelig. Vi runder av, gutter. Ha det bra. Dette Heroes. David Bowie, ha det. Ha det, ha det bra. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 1 på P3.